بانا بے کتا بانا آغا بانا اداوا چه لستن با یو دیشو الک دا یو وخ ستا پا مال کی از ما پا مال کی از بل پا مال کی دا وخ اخلو پا لستن با دی فرض که چه پا لست روپای واغس اوخ پا لست روپای نو دیتا بے بندارا بے اتویولا خیرات نو دا بے علال کو غریبانان با خبرو چه بندارا کیگی خودی کیاو کفر دا جور کرو چه اوخ بے تقسیماو وخا نو آغا بے دل لسو پا لستن نه تقسیمو لے پیسے لسو ورکرد برابر پا لستن نه تقسیمی دی بانی با قسمت معلومو دا غی جدا خسنی لست نافس حلس مصبل توام او دا شانت معلا رقیب لس خسنی اده دی لس و خسنی معلوم حق معلومو یو پا کی خسنی چی دا آغا با لس حسی رات لی پا شلو کی یا پا دا آغا کی نیمه برا غرات لی نو نیمه حساب پا غرات لی مثلا پروپو کی یو ور کرد لی ابرخی دا پینزو شپگو و اتو رو پورا لی دا شانت دا بل کما دا بل کما نو یو با پا کی بلکل بی برخی پاتی شو او دا آغا خوا تقسیم که غریبانانو با یو رضا اللہ صبح با که زالا خوار صبح غوی اوڑا دا ایده دا پارا کول چه زما مال زما خیرات دیوتا تا یو روپای پا لس قبول شوا دبل روپای پا تانی قبول دا دبل روپای پا پاو قبول دا ادبل روپای پا نیش ده نیش ارو صحابی نیش ده نده منظور تا نداد جواری یولین شروع شو نو دا چا چه کم ابرخ راغ اللہ روپای پورا ور کردی اغازال لگو دی لستان پیدا کردی دا چا چه دا سر ابرخ که حسان در آگلی اغازال لگو دی سری پیدا کردی نو دا یو غیر متناهی سلسله با شروع شلا دا بنداری کولو غریبانان سر تعاون کولو نیت سیو عملیم پا ظاهر سیخ کاری دا لیکن عقیده پا کتا گنده نو عمل برباد شو پا دی باندی دی تنیز دی اس جواری طریقی شروع دی پینزو روپی ٹکٹ واخلا دا دی نروستو و بیا لستان و نور پیدا کائی چه اگر دی پینزو روپو فارمون واخلی نو لست پیری پینزو پانزوست اد پینزو دا پینزو پانزوست روپای پا پینزو پانزوست روپو که دلا دا سلو دو دریو سلو پینزو سو روپو سیکل ورکی گڑی ورکی مشین ور کی بلت شیور کی دو پا پینزو روپے کی دیوی ما واغس کنا پا پینزو روپے ندی دا پا پینزو پانزوس روپے دیا غلستان دا نور غلون لی پا کپا کی را وستی دی او دا غلست چی پاتی شو دا نور لست دا غور پا پینزو روپے تلی کنا هر یو با کوشش که لست لست پیدا کم چی مارا گاڑی را کی دا دا پینزو دی او غور کی پینزو پانزوس نو دا دا پا د دو سو روپو شه دل پا پینزو روپای کراره خو آقا د دو سو روپو که دا نور روپای دا چا لاری دا زما لاری دا بل لاری دا بل لاری دا بل لاری اوز بزر دیرا گرزول و نور پیدا کم نو دا غیر متناهی سلسلا شورو شولا دا مشینون دا چاینا مشینون یا لین شورو شه دی پیخور کم دی ملتان کم دی نه زربانی که پسو بانی اغا مشین آسیم بازار کی پیدا کی نه هزار یا نه نیم زر آسیم پیدا کی دیر کمپانی لیلات شی نه هزار روپای ور کی خو پا دی شرط بانده نه هزار دی که کمی دی خدا ور کی پا دی شرط که تب لستن سری دور پیدا که فارم بڑا که دا او روپای کمی ترو روسی نو دت دا غمشین دا پی یقین بانی اثر آده او بیا دا لستن بلی گیای زال لب لست نور پیدا که آغا نور لس بلی گیا زال لبا لس نور پیدا کی دا کارخانی والا دا نهو زر روپو شه پا شل دی صالح زربانی پا مخی تجی خروپای دا یو جیب نلا نری خلق پا دی دوکا دی چی ما خونی دیور کنی تا خونی دیور کنی خطاو دلالان کتل دی کنا روپای خود آغا دا ماشین چی تمروی دا اغینا زیاد چی آغا تاو رسی دی او بیا اغای چی ورکی نو آغا قیمت خفل زال لپورا کرل للا زیاده از مخی نجواری شروع ده کمه خروانه ده دیکی مویدون مولیان فتوه ورکرده که داروا دی از پا دی که درواکی دو چه ده ده بیعه او شرط بیعه او جواری دوار دی ادسی جواری دا چه پیوزی او دیدون کی ندا تر قیامت چروانی دا لس بزال لمرگیری پیدا کی کنه پیدا کی نو دا دو نه نه زر روپی دا لسطان تلیاسی اگر کل برداشت کی ها کدوم را زده او کو چه زجو دیدی کپر نزان خلاصم دا نه زر دیدو شیطان پارواشی خو نور نکو تیک دیدی که نخلاص شو کنه دا نکی دیدی که نخلاصی دینشن دا جواری و پا مخ کروانی دا دا ورو زل جواری دا دا غط و زل جواری دا وارو وارو جواری کی غط غط جواری کی انت تقسیمو بالازلام او چه تاسو تقسیم کوئی دیتشی پا کورو دا قسم باندی قرعا جائز دا خو پا جائز والی کی شرطی ندی جائز عمل دے یو دوا دوانا یو شنط دی درجہ کی تا پا دی باندی قرعا کئی قسمت معلوم ہے چکم یو حکم یرا سالو خزی دی سفر کی زی چکم ابوزی تا تیجا دا او پا سفر کی دا قسم او دا نمبر پہ اعتبار بانی بوتلل مشکلی ذکر زنانہ با زنی دیسی چا با دا سفر برداشت نیشی کولی نمبر دا غیر دا بوتلو دی اما سفر کی کلاو لرزاو نیشی برداشت کولی زنگ با بوزی دا اللہ غم جوڑا او چکم دا بوتلو مناسبی ناغا او دو دی دا بوتلو مناسب سفر کی تا تا یو شنط دی تا خسنہ که چی یو بوزم کم بوزم که پا خپل جوڑی بوزم اختیار شتے خدا بل بخپا کیگی کنا او از ما کور کرا ندیم زلد دا کور پا کار دیم خسنہ راو کا چی دا چا خسنہ راو کو تا غب بوزی دا بل بگیری پا دیشین دا جنیز دی حسی دی لستن شرکا دی مساوی تقسیم کا پا هر لحاظ ہر لحاظ دا سیم چه کل تقسیم پا دیروالی لگوالی مرافی لری پتے دی اغا کمی خلق نزدی دی اغا دیر دا کمی خلقا او چه لی دی اغا دیرائی او اغا لری چه دیرم دی اغیتا چو زلو نیگ دی ادا نزدی که لفم دی اغیتا زلو نیگ دی نزد تا خلق اغیر را لکنا خود منفعات پا اعتبار من لگ اغیر نی منفعات کی برابر کری دی کل دسی چه دی لری پتے سود منی بانده دا پی دیقان دی کندری پی ناسته اگه نیزدی که پا خپلا که خدا کنه دیقانو لنمومی نو دا نیزدی بیا زیان منی اگه لیر سود منی نو دا نیزدی دیر که اگه پر ازا بانی چه دست شده برابر دی کنه دا لگ دی خون لری دی دا دیر دی خون نیزدی دی پا دی واجبان دی برابر دیکره حصه خسن او سکا کنه دو قوم کیتا نو که خسن او کیون خون روا دی ذکر دا تقسیم استبدال لے تو پلہ حصہ پا دے کی اغلا ورکائی دا اغا حصہ پا غبل دے کی دا اغا ناخلی نو تصاوی پا کیتا پا کار دا نجی تصاوی نشتے نو دو کر انتا تقسیمو بردرام دے طریقہ بانے کول دا دی بیدی نکی دا الفسقن کامل و تلید دیننا دا دے حکمون خلاف کول دا محرمات خورل جائز گنل تقسیم پا خسون معلومون فسقون دعوه نوحید فکافر ساسو دا قانون دا جننا تروسه یرا خبری اتری با فکی کو ادو بزان سر متفق کو وست یا ایسا الذین کفرو من دینکم کافر نوحید شو ساسو دا دیننا و یرا دو سر مرگرتیانی کی محرمات کو اونه یرا گیتنا دشمنی با کرد و یرا گیتنا مانا دعوه می پرکتا سر قانون دا جن ساسو او پورا مکر با تاسبانی میربانی می او قوخم تاسولا پا دی قانون دا جان دین دا جان قانون نو چوکی مجبورا شو فیمان زمان سرا امید شتیر شیگانو چمان سرا بیو شی ایوم یا ایسا الذین کفرو من دین کام چه زمان یا تی کنزل کرلی او کئی نیکونو تی زمان کنزل کرلی او کئی دا بیانو شی نو دا غب امید ختم شی کنه چه دی خلکو سرا زمونگا جوڑا نراجی مرگرتیا نراجی فلا تخشاهم نیرے گئی تنامو چو نقصان برا تو رسائی رپورٹ باو کی جلتا بے موغر دے بندی میں مکی لا تخشاهم اعتماد پا اللہ کا سا اللہ مقرکڑی اغبر حدی صرف زمانہ ویرے گئی ننمی تاصل پورا کستاس قانون دو جن اپا دے دل رضان فمن اضطر رفی مقمصت نصور چی مجبور اضطر افتحال لے دا زر رننا مجبور شو توک ضرر تو رسی تکلیف فی مخمصت پوجد لوگوانی فی ذ تعلیل ان امراۃن دخلت النار فی حرۃ د پیشوب و جمان دو زخر تلوا او پدسی حال چینی اوڑی دن کے دے کولو دو گناہ تا دے رو نکری یا جاتے ہونی کی فإن اللہ اول خری فإن اللہ غفور رحیم یقین اللہ دے بخون کے دیر جات اور دیر میرا بارا دے محرمات کی او شید دن استرار دا ساختو پوخ کی وی خور شراب بوٹیوں کو دیوینی بوٹیوں کو بن پیدا کی گی مری بے زید خار ندے آبادی نشتی او غیر متجانف اللہ اسمن دیر بوٹوں نے کی پیوی گزارہ انہوں نے کی نو دوو نے کی پوڑو کی بوٹی گزارہ کی گی نو غڑ بوٹی انہوں نے کی پیو پوٹی سا تیری گی سا پاتی کی گی نو چی دویم پوٹے انہوں نے خوری غیر باغن والا آدھیں سورہ بقرہ کے لسی اگر دوائے دل تذکر کر غیر متجانف ان نیوڑی دن کے رے کورد گناتا او بیا استعمال کی غفور رحیم یقین اللہ رے دل بخون کے رے میرا بان غیر متجانف اللہ اسمن دو گناکار تنیمائی لکی دن کے مردار خوری مومی او مردار پیوی ویخین زیر وخشتے دا خورم دا تنکی دا سربا دا مجرم دے گنانگار دے او مردار اخرا دے تر قبان دی وین مومی آغا داغی مقابلہ کی وارب و لیمیچازی دا انسان ناغی میچازو بانی ماتن دا مماتا دی وینی بانی خورلم دکا متجان دا دو گناہ کار کائتا چه کم ادنا دے پا لگه کی پا نجاست کی اپا حرمت کی ناغی استعمال که کنا خینجیر شتے مودار شتے وین شتے ادو شکرانی ارواون پرتا دا د شکرانی الوا خوری متجانف اللہ اسم گناہ تا اوڑی دن کئی دا مخورا دا دی دری وار نزیاتا پلی تا دا مرداری نتا اخرا دا خینجیر نتا اخرا دا وینی تا کوکا یا یونی و قطرہ اخرا شکرانی الوا لخلو وار نوڑی دا شکرانی بسکوٹو لخلو وار نوڑی تکو لخلو وار نوڑی دا غیر حرمت زیادتا کدی دا اکرا چی دا مخ کی توک موجودی تشه وو متجانف الاسم تو گناہ توریدن کی او بیا دی حالتون کی استرار کی اخری یقینا اللہ دے بخون کے دیر میں ربانا تو پوسنو کے استانا چس روازی دولا وارتا رواشی دولا پاک آدی نوابو دی نواب زبیو خکاریو نظر رسول اللہ علیہ السلام دی خکار بارا کی تپوسنو کول اگر تپوسنو دی مقبن ذکر کول لیکن چش روازی دی خکار دی قسمونا اللہ ویت طیبات پاک چیز دی کورنی دی نوم روا دی او کد اخکار دی روا دی دل اخکار کرشوی دی آتو چی تاسو تا چل خود لی من الجوارہ دی اخکاریانو چیزنونا جوارہ اخکاری لیوگان اخکاری مرغی اخکاری چیزنونا یا جوارہ زخم کون کی منظرے معلم کرے دی غبان اخکارو کو اپر خودو وقتی ہوتا بسم اللہ اللہ اکبر وی او دخلاص کو اشارو کو چزن رسو نسائی اگو نسو رائے وار خلک ساخت تلیو روا دی جوندون پا کیو نوالا لائی بے اللہ رولی بے ضروری دی او کو جوندون وو علا جنکو امر شنو مردار دیس مرغی دخکاری کری دا شکونا گیدر دخکاری کری دی سپی دخکاری کری دی پیشو دخکاری کری دی مرغی باز باشگی آغا دی بخکاری نکری دی دو دوخ کار دل روا دی دی تو شرطون سرا شرطون تی اشاره که مکلبین رضی حال چی ای تاسو پری خودن کی لیگون که تی پخپل جول بانی مرغی لانا دا باز مرغی ونی و تالی راولا جونده و علالا که خورای ملاو ورای نروا دی اگو تانی نیره گره پخپل جول پل طبیعت بانی تل لی دیم شرط لگه تو علمون اون مما علمکم اللہ چه چلو خواهد ہوتا داغت سنا چه اللہ تاستو خود لیدی اطریقه خود لیدا مرغی او یا سپیخ کاری کئی نو غوخ واخلی او دا غوخ آغل تا کی کی دی سرگنده کی دی دیو پسی نو سپیخ اخو مرغی بی چنکی کنا دیو تشارو کی وزاو پسی چه روان شو پسی خلو ترسیر خبردار خلوار نوڑی مرغی ادری گی اسپے ادری گی بیر تر آزا بے شرما روان شتینا دا سے سو پیرے دا چلو کی کدی او خوری نووی جسی ووی ووی بیا بے خوری نماتا پی خوادشی را خورمزان نما خام تا بدا مکای ووی ووی اللہ پا کی استعداد پی اپنی پوئی گی بجے زورن راتن مانی پوئی گی بیا چو تکیرے او بیا پس تو کارے او یا مرغی پرے دے ناغی نکوری نیچی آواز تو کی نیجین شخلوار نوڑی ندی سنگ کیو لگی بیا تا گوری خدا تا پار اجازہ ہوکا نتو تا لیشا دیکھوارا دا روک شویا را بش ناولی دسی عدد کی بیاو تا غوخا خخا کی پناکی اتا پناکی اطرف تا یو ورسا روائی باسا اللہ شی پوزا گری گری زی مانی که زیر پا پانجو چراو باسی خلوار نوڑو گره از بیا کی جزتا گوری دا بے تعلیم چی پا خپل طبیعت بانی نچلی گی دا مالک پا خونو چلی گی سشید چی رواخلی نخوری نا دا مالک دا امر انتظار کل کاغوی راوڑا نو دے راوڑی کاغوی خورا نو دے خوری مرغی والو زولا بیاو تاوازو که زر رازا او پس شوا یو زل دو زل دری زل پوشا چی دا معلم دیوست دا دین رو سوخکار پی کئی دا پریخو پوخ که بسم الله الله اکبر میغزو آیا غزه که اگه جارا که مرغو گوا اغلاشی بین وی باز لاشی با شگیلاش شوری که معلومه که روای شده پانجو که روی وی خور ندای دل ندینی ولی بیا مردار دی که مدی روار خورلی ندی او دل روار ساتی قتل دی نو علال دی معلمی تعلمونون من ما علمکم اللہ او خورای تنا داغستنا چی ساری که تینگی که تاثره وی نسی ظل تینی خورن تاثره دی ولی کنا بل شرط وذکر اسم اللہ علی من دا اللہ پیادا ہوئی چی پرے خواہی ویرے گئے دا اللہ نا اللہ دے صدیو علیہ صاحب دا رسول علیہ السلام نے تپوسو کو سپے میں پرے خو او پخکار کے سر برس پے شریک شو وہی نصر آئے وار مر خرمے کنے دے نا سپتا دا چیزا ستاخ بھی اس بھی نہیں والے کہ اگر پردی نہیں والے بیا بے نخوری خوش سے ضرور ادا کنا نندہ وقت بیان کے سو روا کرے سو تاثر رو پاک سی زنا چا اللہ دین کی روا دی روا کرے سو دلارا زبی حدا و چور کرے سو دلارا کتاب حل اللہ کم تو عام اللہ دین اتو الکتاب حل اللہ کم زبی حا دی کتاب والا و روا دا تاثر استاسو زبی حا اغور و قول دی روا کتابی مشرک دے پنست قرآن یهودی مشرک دے کافر دے عزیر ابن اللہ او عیسیٰ علیہ السلام تا کنزل کی ام کافر دے ام مشرک دے عیسائی پیرنگے مشرکم دے کافرم دے مشرک دے عیسیٰ ابن اللہ دے صالح صلی اللہ او دا شانتا ہو اللہ او دا عزیر علیہ سلیمان علیہ السلام از محمد رسول اللہ دے پیغمبرین انکار کی نور پا کی تم مکافرون دے مشرکون دے دا دے سر قرآن وی دا غو زبیحة تاسول روا دا نور خوراک خبر ندا نور خوراک خود این دوم روا دے چیز تا فتی چی پلیتی پا کی ندا چولی گندن دے پلیت ندا نور خوراکانا سمانا دا پا کیتا خو خبر دے زبیحی دا چی روا دا و کن روا ندا نا روا دا دین دو مجوسی تشپرست آغا خانی اسماعیلی پنجابی مشرک بریلے پنجابی بریلے او دا شانتا شیعہ دا اثنا عشریہ شیعہ دا دو زبیحا دا مرتد زبیحا دا دا کافر و دا مشرک زبیحا دا روان دا دا دو دندان و فرق نیچی با زبیحا کی دا شان خد و سر نکاح کول او خپولی اللہ و کول ناروا دی اندولا ناروا دی ندولون ناروا دی پا خلاف دا کتابی کتابی یهودی دی او که عیسائی دی او که قول دا زن و علماء بانی که صحابی ای دی نو دا دو زبیحا چه دو علالی دی مشرکان روا دا خوراک استعمال مسلمان روا دی دا دو خود سر نکاح کول روا دی خپلو لور کول دا روا دی او دو لور که دو نو غختل دا روا دی دا تکی مورد پنجابی بریلی مرتد مشرک که اصلا روان دی نو اصلا کافر دی کد پہرے جو دریو ناوڑے دل لے ورینی توب تن مرتد دے واجب القتل لے کیا عقیدہ دے شرک دے واجب القتل لے زبیحائی مردارا خور موسر نکاح کول حرام دی ورکولو لحرام دی ناروا دی پنجاب کے دا مسئلہ شروع کرل شیطانانو نمسلت اشاعتیانو دا حق پرست و علماء پر اوبر کی دے اختلاف دا پیدا کول دا پارا اپا دی بانی کتابونو ہوئی کل رسالی ہوئی کلی وی دا بریلیان اہل الكتاب دی او دی کتابیانو زبیحا دی کتابیانو خضا ناروا ندا روا دی کتابیان دی بلخوا علمان دی چه اغوی دا کتابیان دینو اهل الكتاب دا قرآن یو استلاح دا او دا دا قرآن پا استلاح که صرف یهودی او صرف مشرک تیولی کیگی دا عیسائی تیولی کیگی احکام دا غو بین شیدی دا اهل الكتاب ندی که پا دی مانا کتابی واقعی چه دوم دا قرآن آواز دا آواز او دعوه دا غی کی بیا مسلمانانو تا فزید نم اهل کتاب ویل پکار دی اچھا اهل کتاب و توائی دا قرآن دا قانون دا لان دی نو بیا بولا دا اهل کتاب نور قوانی نم منی سمانا نور بی منی مشرک با توائی کافر با توائی او نور مسائل نو مشرک و کافر تای مشرکان می دی وی دی یا رسول اللہ دا مطلب دی دی دا مطلب دی تاغی کیوں اختلاف شروع کردی ناروا دی دا مولانا محمد حسین نیلوی رحمه الله تعالی جو اندیر اللہ عمر کی برکتو چی کتاب دے مختلف فتاوی پر کی جمع کردی الاقوال الصادقہ فی حکم الزنادقہ غط رسالہ زمر رسالہ دا الاقوال الصادقہ فی حکم الزنادقہ دا دی مسئلے دیر خط تفسیر کردے دے و احکام اللہ بیان کردی دا دیو بندیان و فتوی زنی تحریری و قلبی فتوی مغن قل کردی حوالے رو رکردہ دا شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی دا پنج پیر قلمی و تحریری فتوی پر کتا دو نقل کردی دا نور و علماء هم دا فتوی پر القا قوال صادقا فی حکم زنادقا یو فتوی تحریر پر کتا زمان دی دو دو نیمی صفحه که و نیمی صفحه پا دی مسئله بانی که دا کتابیان ندی دا مرتد دی یا کفاری اصلیه دی مرتد و کافیر اصلی زبیه جایز ندا او نو دا آغا دا خور دو سر نکاح کول جایز دی دا یو لوگ مسئلہ سورو دا گل بر شروع شید دی نو دا ناروا دی او دا کتابون والا دا روا کردی دو خبر دی دا دو خبر دا آغا دا آغو یو دا آغای دا کتاب دا چزما کتاب دا زی منم دا منلو دا آغای دا انکار تی نکی چی تورات انجیل دا بور نمنم وی دا زمین کتابون دی دو ما دا آغای دا دا اتباع دا پیغمبر دا منلو دا پیغمبر و عیسی منم علیه الصلاة والسلام پیغمبر دی تو چا دا پیغمبری نو تک کردی دا شمت دا موسی علیه السلام منم او موسی منم پیغمبر دی نو دو خبر دا آوائی دا دا منلو دا پیغمبر او دا منلو دا کتاب دا دی پو وجبانی دو قسم تعلقات دا غصر خصوصا شریعت جایز کردی زبیحی جایز دا او خور نور غستر جایز دی اگر کدا غ جنی عقیده هم دا عیسی ابن الله دا او دے عیسیٰ احو اللہ دا یا دے عزیر ابن اللہ دا دا نکاح سر جائز کرے دے دے دو سی پا تونو پا وجبانی دے دو خصر تونو پا وجبانی بل چالے نہیں دی او دے اسماعیلیان سر آغا خانیان سر نا جائز دے دا سنتا دے شیعگان سر اسنیا شریعہ دا اسنا شریعہ ذکرم چی شیعگانو کی دیر قسمون دی شیعگانو کی زیدیہ یا فرقہ دا یمن کشتے اس عام و زیونی که دا سیدیر نیشتی یمن کشتی شیعه شوکانی دا غدلی دی شوکانی چی سنگ دا خلی سپک دی او بیمزه بزان تاوی دی تقلید رد که نکاری که نو دا شان تا عقیدتن و مغا زیدی دی شیعه زیدی شیعه دی یعنی کافیر شیعه ندی تفضیلیه تاوی عالی صرف دا طول صحابه و نغوره دی دا نور و بد نوی دا خلافت بلا فصل عقیده نساتی او صرف تبدیلیو تیلے کی او دا زید طرف تا نسبت تے زید رضی اللہ تعالی نصید حضرت حسین اگوی ابو بکر و عمر زما اسلاف دی ابو بکر و عمر زما نیکون دی زبا کو تسنگ گمراہ ہوگا مدد مرگوی دیدن جدا شو اگر جدا کی دو پوجا گو ترافیزا ہوئی رفضونا او دو خوند پریخو منگے پروخو نوغو ترافیزیان ویلے کی پریخو دن کی دا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناغو تا زید یہ ہوئی عقیدہ دا غو سیدہ دا سنت و جماعت سر دیر میز دیدی خود دا تفضیر عقیدہ کے فرق دے دا غو ندی دا سیدی ایمانیہ کیا غو اسنے عشر امامان منی دولس امامان منی یاولس اعظم کل دی دولسم پش دے دولس یولس نیمی صدی تیری شو سوون کالونو شو اغا پا سر را من را آکی عار غار کننو تیری اغا براوزی اچی راوزی ناغا سقا پورا قرآن دی تلیخ سپاری او زنو حکومت بدونیگی از آجین روز صبح اصحابان طول رو باسی جندی کئی بای عائشه برو باسی جندی کئی بای او ور با تلگی صدا بلور که پور بیسی زی دی امام کارو ایداده که بما کانا ما یکون علیم امام بوی ندا کافر دی که وشو نمرتد دی که اسلم دی نو کافر دی نکاح از جغسان تا نور تا اخوت رو والی تعلقات سر تاتل جایز ندی دویم نمبر وی شیعگان کافر ندی دویم نمبر وی شیعگان کافر ندی کلب کافر کی گیا لکا چستا نیا تا کنزل کئی کتاب اشتے خطو تنراز که تیر کتاب رواق لکی پا لاور کی چاپ شده لاور که امولای اسم جونده ده امدرسه اسم شده او کتاب که لکی ده خلی سر نجی که دو کوخ که ده امساک ده پارا چه زیادت خونده که ابو بکر عمر عثمان پا زکر اولی که اجماع کواب ده ده کتاب پا لاور کی چاپ ده نو تا اللہ تبا کنو ده کتاب خو گوره کنو ده نگوری او دغه کافر اغله دې تونی وتا چې توری داری کی او عائشه صدیقه ته صدیقه کائنات د ټول عالم یارا او رندای ال عیاذ بالله دا کتاب دی پاکستان کې شته د شیعاګان لیکلې یو شیعه رد نه کړ یو شیعه ساجد نقوی رد نه کړ او ته باغ سے تعالی مسلمان وای چې مسلمان دی دا کافی کیږي وکلا دا بالکا برکی کی چه خطلور خپی تلور شی اخ کری اوشی اخپی تلور شی و لکی اوشی دی بوستو چه وفا وست پتا و لکی دا خو کافر دی تا روز پرمون که پتا نوا من خود تا دا وست نوی چه کافر دی سویا کافر کافر شیع کافر کافر دی اتو تلاغس مسلمانان بای ازان سلی صحبای ندوسر نکانه کی والموفنات من المؤمنات روای دل پاک لامنی دا چیفونو خورا لے گئی میں اللہ ہم خوشا لکا وہ کرا لے گئی میں بے انتظار کر سبق ہوں تو کواخن زبا جواب رکھوں اللہ اللہ وہ پاک لمنی نروازی تاثرہ وطو عام اللذین اوتو الكتاب حلو لکم زبیحاد کتاب والا و رواز تاثرہ ندہ مشرکانو ندہ بریلیانو ابل خبر دین بنے خبر دا زبیحی چی صفی کی دی پخارونو کی دا طول یاد شیعگانو دی یاد مشرکین بریلیانو دی معلومات کردی منگا کراچه که لاور که دا دی تیکی اغوا غستی دی اپا دی نیتی اغسی چنا مسلمانان دا مرداری خوری دا مرداری که خورو طولی دا اغو دی زد چه کراچه تلاشن نوزد بازار وقت نخورم ساک خورم دال ساک خورم کچر تو اکل کی رسی او خورم و دا چاکره چه خورم نو تاویم چرک دی دلتا کورا لالکڑه که لالکڑه دی راولی لالکڑه راولی دو خونو آرلم که راولی دی لکور لالکڑه گود پی سخو خدا لکا تا لالکڑه دا که دا بازار نیدش راولی نو اگو تا پتا دا وی بازار کمی دا غفران کی قصاب نراولی چی سونی دی او اغای علالی بسم اللہ توی زمان پمخ کی زنب که افغانیان دی ایداغو نراولی لالی خورم اصول اخلو نور تام الذين اوتوا الكتاب یو دوست پلان کی دے کہ پیانی پخی گڈی رو ہوگی دی پیانی زو اور دی بال تے کی زما زو روان شو الکما دا پیانی کی پخی گیا دے کم نہ روی یہ دی مارکیٹ نہ رنا رام دی کو لو کھلو ما پا کی زو جو مردار ہو ما اگر لان نہ دین پیانی دے کہ می غائن لا لے شو تام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم تا سولو زبیحا ورکوه نمانا پا کیتا نیشتا ده دو طرفی دیادت تیغی خوری والموزنات ده حل و حرمت مسئله و نمسئله سر دی نکاح هم رواق استا کی نکاح روا ده و کنه حرام ده روا دی تا سولا اغسطل د پاک لمنو د کتاب والاونا اغو خذ یخلی زیناکار رندی چا ندا وایخل خیر دی اگر کافی دی دا کفر دا چی مخکر وار کشو کلچو وار کوئی تاسو اغول مارو نای التم مار وار کئی پا دیسی حال چی شای تاسو زان پاک ساتون کی سمانا متعا نی موقت نکا نی تش پا کرایه گنٹی دو اغسطول نی چی پا کرایه باندی مو اغسطلا غیر مصافی نی مسجد و کنکی نکا دا میشه دا پارای موقت نی ولا متخذی اخدان چنی یونیون کی دا پکر یارانو مانا سا گواهان پی خلق کن خبری چی نکای کرده ده اصیل کور تراغ سوک ده دا زما دوست ده منگ دو کر رازو دو زمونگ کر رازی رکیلی توی ساتری ده نخیر ده نا نا دا ناروا دی پاکستان که دا قانون دی خدا دشته بلا نشو کول تو که اگه اجازه نیکلی دا غین با اجازه واخلی علو بلا خدا کن واغا چی اجازه کی ویده سی بی لون برا کئی دمر با دمیاشت روپای را کئی دا سی با گاڑی را کئی دا سی پلانکیسه پلانکیسه دا کول سر پتانه کی اولی کی ادادی تینه قرار واخلی پس تا غیل تا اجازه و که زاز بلا خدا و که اغا بلا و کی کنیشو کوله او دا دی پا مقابله کی خدا یوا دا لس یارانی و ساتا لس شل یارانی ساتا راضی دی تا کردی یی خدا را پوتو کی چه زمان میار بلا خدا کرده تا نیتی غواری تا بلا خدا کرده دینی بیازی ما خونه را کرده دا تا کرده چه جنکی زیر ایزا سوک دا خود زمان یارانی دوستانی بیدی دوستانی زیرا زی سوهیلیانی دی او زمان کلاس پیلوگانی دی که سخن زیرانی دی دا آغا چیزونی دی ما کرده زیرا زی خدای تایی لسن نداری خدا اینه نکرده یارانی ساجی صاف اعتراض دی که نکای کرده نمون بدل پانسی کو نکای کرده کنا نو روا کاری کرده نمون بطی نخفی و چکو خو چی نکای نکرده یارانی ساتی نستا پکی سکرده ساتی دی کنا داد پاکستان قانون دی بلا خدا ما نکرده نلاوم نکل دی وی سالور خود دیوی بلا کای از زن اول بپرستید دا پخکانه خزی نتا پوسو که سالور خودی که نا اوز پینزه ما کهی پاگو ما کهی نزا خونارواجی نسنگه بکهی و از زنی اول بپرسد اگر اجازت بدی هد پس بکند لا الى نهایتین که مخکانه خزی اجازه اکران بیا خزی دی کهی بیشمار دی که بیا پکر رسو برید نیشتی بکند لا الى نهایتین اگر خزی که شرط اول لگول لگوری و دا اولی نبا تپروس کهی دا اولی جی تپروسو که بلا خدا حکم آنگو یه سریا شلو که شل خواهشی زوان زوان سره تا اوستا پشان سره او پا تولو تا شل پکار دی دا اولی آقا خوی پا ما ایسی دری دا پاس نوری کردی نیچه پا دیر رو دا پاس نوری کی کنا آقا یاده ور کهی خو که دا تولو رو نیتا پروسو که جی بلا خدا حکم ابو یه خدا آیا پا زما پشان خاپیره با بلا بوی اگو رای ایس ری تدان تینگینو ستا گیره کشمین لگی دل دی نوچی بیا دن از پا دیکی گینا آقا با چخی گزارا که واسوری همونگ دل پوره ووی آقا اجازه نور کهی خو آقا اول و کافی را با اجازه ور کهی پس بکن از لا الى نهایتین بیشمار دی بیا کهی اللہ کدا خبر یقینی لکری زکی کتاب خو یقینی دا آقا دی او دا پا آقا اول کتاب کیوشتی نو که یقینی دا آقا نو خبر دا کپر کرنا اگر که داغه مطلب تا بل تی پکی بل بسی بل مطلب دا چه سالور خدشته پینزمه کئی ده مسلمان ده ده خواستی مسلمان ده نو بیا دا اولی نا پا حرام و لالالا اولو که تا پوست کنی ده مسلمان پاتی شو بیاون نده نو بیا چه کافر ده نولا الى نهایتین ده کئی کنا ده تا صبری ده شای عبدالعزیز ده سایر آگل این دو وی مرمی ده دیر اخوالی ده به انتحا او زما زرنی کی چاله چی مور کرد نوی زال لی واخلا کنه چی بلی جو کو زرنی کی زال لی واخلا این دو خپف یو گورو تا علیمی زتا لرالم از مسلمانان و علیمی زمان پتا اجبا و تا لرالم چی ما تا زحالو خای نو توی زال لی واخلا پا خدا یقین که که ما تا تبدوی ما تا دو پارا خیر خبر کرلا واخلا یو ولی وی کتو نور واخلی مور واخلی خور واخلی سپر احنا را دی چه کم دوزخ تارا دی اغا دوزخ دی نو پا دی که خود صداقا نرا دی دوزخ نتا بارکی دی نشی نو وای خلکانا نو آغا پا سوچ کشو چرا دست قصه دا دا زمین دا دین یہ دیشہ کے اندر ہے چی پدے کی کدنور واخل دون دو دخ پر اکنا را دے کہ خورو یاو وی اللہ ما تا اسلام ہوگا اسلام میں تو خو مسلمان سو کلمہ ہوئے دا ایمان راوڑ دعا اکرا دا نور آگا عشق اندر نووت نور دیا مسلمان لور کرلا نو تے خواسی کافر دیا غمولا ہوئی نو چی کافر دیا بکونا لا الہ نہایتن بیادی بیشمارا کئی اکنینو کسی کو بہت اکی کنا کول تو کاروبار میں کسی کو بہت اکی اور بریتی کارگزاری بہت بیانی وزی بانی لا الہ نہایتن دا منی دی ذکر تو آمو و ازاعت محسنین غیر مصابین ولا متخذی اخدان انینی ان کو پرکی آرانو ومن یکفر بیل ایمان طول مسئل سرے طولو مسئلے بان سرے حلال آغری چا اللہ روا کری دی رزان نیمنا روا کوا مبان دوا بن آغری چا اللہ بن کری نتیزان تم روا کوا دا اللہ دا معظمات و عدب و کئی وانتم اغام دا معظمات و دا خیر غیر عدب و نکئی عزت ما اوہل لغیر اللہ بی دا بل پا تعظیم دا بل پا نمانی آواز پی شیدن و خلول ورنورائی اغاون و خورائی تلور مسئلے بہن کے تلور سر متعلق ذکر گئی ومن یکفر بر ایمان اصول چی کفر کئی پہ ایمان سنانا ایمانی وہ کفر شروع کنے بعد الیمان یقیناً برباد سو عمل لگا پاخرت کی بھی تاوانی آنونا یو سبق ختم شو دین کی مسئلہ دا منزو او دسو کا مسئلہ دا دین چی بیانینا او دسو کا او دسو کی نکڑی دین دو رکاتا نفلو کا اللہ تزاریو کا اللہ ذو کمزور ہے نا اتوان زما کو اس نرسی اللہ کہ خلق تو ذات خبر و رسوم نا پومن بے علم مومن یا اللہ زما قول کے زما بیان کے اثر تو پیدا کا اللہ کہ خلق بزون ہو کہ مسئلہ پوچھی پاودا سکے بے کہ پاودا سکے منزو کے نزول طاقتوری او دس نی بھی او دس شیطان اثر جاتی گی لیذنبانکم رجز الشیطان سورہ انفال کے علت دا ذکر کرے دے باران یو ورو اداری پڑی رو حکمتنی کیو داؤں ولیذنبانکم رجز الشیطان از شیطان وسوسے خطرہ روب چدڑو کیو چغستا سنرے لکی پاک شو عجید روب قد شیطان اثر پی نکی نبی علیہ السلام ہوئی دو دسماتی زیتا زائی نزدیش ایدن نکے گئے نو دعاو کئی بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یا من الخبث والخبائث پناہ غارم د پلیتو شیطانانو پیریانو زنانو او نارینو نا د پلیتے او د پلیتانو نا دا ولی زید پلیتے پلیتے دے زید گنگے دے د شیطانانو زیاد استوگ استوگ نا پا دغسی دیوی کی دغ دا غو پورو نی زکا دغل تکی بنده بربندی گی او بغل تکی او دسماتی که اندو شیطان پی اثر زیاد کی گی نوچه کلا بنده بانی بی او دسی را جی اندو شیطان اثر زیاد کی گی نو دو دیو جنوی لیو زبان کم رز شیطان چه او دست کرده ده دو شیطان اثر با کمی گی موج کرده ده دو شیطان اثر با دبانی کمی گی مسئله با بیان کی حکووی وجلی او دسته که تره ده نو کبیا دل غسل درون کی خدا شتا او دس دل کا پی دے سریا پاک اللہ وی اللہ را رضا او من یک پر بلی ایمان پری دی درگاہ کی چنا مسار کے جندی پری دی پلتو کی لو کول نیو باسی پلتو سکونی کی منزیل پن پیرے دے ہوئی وادی دے ووائی نیدی پری دی چنین دن پاو دا سکی زا منزو کا دو رکاتا ہوگا حبر اب ودی تر قوانی برابری دا سن تو بسر مخامک شی مناظرہ کئی باس کئی سر الکوہ بسم اللہ دا دا دین خبر دا دا دین خبر کو نو پکار دا دا چھے موزو کو دو رکاتا دعاو کو چھے حق اللہ زما ستا پا ذریبانی دنیا تا سرگن کی رازا چھے دو رکاتا کو تا با عدس کئی دو رکاتا کیا با اوٹے اسے گو زما کو عدس نیجی تارا وغال کا با عدس را غلی پا دین خبری کئی ورش مخ کیا عدس ہوگا نو کوٹو کو با شرمائی کنا اپا دیکی با بے عدس اکرم اول کا عدس جدا کما نو پر اندی قدم کے اوکر علم روب با پیراشی اللہ با پیاسر وردی ذکر منزو کا دا سفر آئیز و خودل وجوہکم و آئیدیاکم دا شانتا ام سرور روسکم ارجلکم پی وین دے ارجلکم قرآت تے دا جر والجوار دا واجنا گاونڈی وانی اثرو نو پا دو ماغ اثرو شو حکم یا غیو دی نینزل خو کدا اصلی شی نو دا معمول لی پا حالت دا تخفف باندی ارجو لکم مسو که پا سرو ہو مسو که پا خفو بانی چه خفو بانی موزی دی یا غلیزی جورابی دی چه پاگه که لاندی باندی نل لکی گی منعالی دی یا مجلد دی مسخنی دی پاگه بانی کائی ارجو لکم نا حالت نمراد دی نو دو قرآتونا پا دو احکام بینا دی نصب با حکم دا غسل چه عمومی طریقه دا او جر پا حکم دا تخفف یا پا صورت دا غزر او دا جرح او دا زخم کی نو بیا پا مساو کا او دا کوئی تاسو پا جنابات کی نوزان خپاک کائی خپاک کل چنگ دی طول وزید پاک کا چه سشی پا کتا پاک پاتی نشی یعنی کم دے چی انزل پاسانی کی گی وگونا پوزا دا خپاک کا پا دست که دا وگونو پاکول یعنی گوچه سو دا نکول انزل نیشتا دی حراج دی او دست پینزو وقتا کم نکم کی گی پوزا پا هر وقتی انزل و بوتا چول سنکول گران کار دی نو دست که معاف دی مستحب طریقه دا فرض سنت ندی او پا غسل کی فرض کری دی فطهارو زان خپاک کئی او کوئی نا جوڑا آیا روان پر سفر یا یو ستا سنتے یا تکان دینا و جسماتی سور بقرہ کم دالستے ہو یا تا سلاس لگولی زنانو بانی لمس دا زنان سرا چی کم قرآن جی کرکی یا استلاحی ذکر دے چی اگا لمس دے بشہواتن و لذتن نو چی دائی کری دی عموماً دا دے سرا سشے خارجی گی اگا منی یا که کمزوری یا مزی داوزی او دست ماد سو کنا نزی و جنب او دست که فلم تجدو مان او دست نشن تمموا یا وسه لمسته لاس ورلل دی بانی او دست نرازی او نکه فرز ده فتممو سویدان طویبان نمیتو که که بنو مزی خوار پاکی مسکه پتنا بخون اخبرو را سنا ارادن از اللہ چه تنسیح جوڑه کتاب ساسانه ده لیکن ارادہ ہے کہ پاک کی پورو کی نعمت پتا سبانی خواہی چقدر ہے وکائی اور دسو شو موز با پسیو کی سجن کو اذکار اس میں مسئلہ بیان کہ وذکر اللہ وذکرو نعمت اللہ علیکم آیات کے نعمت دا اللہ بدوانی سنعمت تے وہ بروڑے را کردہ جامعے را کردہ در سنعمت تے سڑیا دا خوب کافرم دے نعمت دا اللہ آیات کردہ اس تا سلس اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا نعمت دا اللہ دبانی یاد کئی دائی دبانی کرے دے دہل حرمت مسئلہ تا بیان کلا دا نعمت یاد کئی سنگ یاد کئی دے قدر دانیو کا بلتا پر رسول باندے خائل چی قدر کئی ومیثاقہ اللذی واثقکم بی یاد کئی مہربانی دا مضبوط لوز دا اللہ آج چلو ذکر تا سر نعمل تا کرو سو احل لکم حکم اداری کر کرے او بو بے اقود احلت لکم بہیمت لنام واسقکم بی اللہ کلکن کرے تاس سرداغ لاز تاسو پہ گواہان امنی ہوئی دی اللہ پہ گواہ دے اوی منو سر اقینان اللہ دے یہود ونی نشائی کلا چی تاسولی سمینا آتوانا نوسی منا ویرے گئے دا اللہ نا دمخلق نمیرے گا فخشونی لا تخشون الناس وخشون کن اللہ دے پو بیدات صدور ایماندارو کونو قوامین للہ سورہ بقرہ آخر داو دے سورة نساء آخر دا ذکر کرو کنا فرق دمرو التیو کونو قوامین بالقسط شہداء للہ دلتوی کونو قوامین للہ شہداء بالقسط شای مضبوط راج یعنی تینگو کلک خاص دا اللہ دا پارا گواہی کے ان کے دے انصاف شہداء بالقسط اور مجبوروں نے سورۃ نساء کی تفسیر ہو ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین مجبوروں نے کتاب سو معنی دے دعوت اور تبلیغ نہ بچشی دشمنی سے رکھے سارا دشمنی نے سارا سود دی پہنے لے چاہے دو تو بس دین بیانو او کو دین دو تو بیان کا پاغی کی درجات ثواب دی اولی کاغه اونو مانل تا سره د دشمنی په وجا تا زما فلاص شولا او نور مکلک شو کوی مانلا نو داغه د منلو ثواب تعلم لیکلی کی کنه دا او تاسو خپل فائدہ دا کی مجبورانه کی تاسو دشمنی له خلکو سره په انصاف نه کولوای انصاف سره نه کوي دشمنی له خلکو سره په ظلم جاتے هی مجبورانه کی انصاف وکای ظلم جاتے کی کنده حکم یواز مات دلای جرمن نکم شان قوم دا مجلس ولو تم دی دیوانیان تم دی تاسو د چا سره دشمنی پر جاتے کول مجبورانه کی جاتے ته درونی لیکنا ولی دا دیوانیان ندی دیوانیان پردا اهل سنت و جماعت ندی صرف دا نه موږ پسې مکروه تحریمی دی وای موږ پسې نه کی وای ظالمانو ولی جاتے کوي زما کیرستان پاکرا زما عقیده د امام ابو حنیفه او د امام مالک امام احمد او د امام شافعی عقیده ده او ستا عقیده په دې مین کې جوړه کړې ده تاسو ځان له جوړه کړې ده نو ته سنی شو زه سنی نه او دا څنګه ته دیو باندې شو زه دیو باندې نه تا په سیموز کیږي ما په سینه کیږي زه خو هم تا په سینه کیږي چې ته په ساجد نقلی په سیموز کوي او په نورانی په سیموز کوي نو ستا ایمان چاته ده چې ته په سیموز کوي تا پسی موز کی گی خود زور خبر دن تا سخه زور دی دنده دا نستاغ چلی گی ما سخه زور دی شد ما غنی چلی گی نو لا اجرمن نکم او تا پسی موز کی گی وی چی مخلوط تعلیم نمانو دی جنکو دلکانو مخلوط تعلیم نمانو